Kapitola 24. Doktor Bielke versus Černá chobotnice. O létajícím talíři jste už slyšel a psal, pane redaktore. Výborně. Teď je tedy na mě, abych vylíčil, jak jsme ho vypustili. My jsme ho totiž opravdu vypustili. V pravém slova smyslu. Ačkoliv zhola nevědomky. Když nás slečna Alena a Leif opustili, rozhodli jsme se s Jirim prozkoumat zbytek jeskyně soch, zejména technické zázraky, popsané ve Vernově dopisu a pokud možno i všechno ostatní, co snad přehlédl. Hned za jezírkem se podstatně zvýšil počet radioaktivních rozpadů. Geiger sice neukazoval nebezpečnou hodnotu, udržoval se v slušných mezích, řekněme, vedlejších slojí uranových dolů, ale přesto nás nutil k opatrnému a pomalému postupu a to tím spíše, že jsme zde, hluboko pod zemí, museli odpočítat větší část zásahů počítací komůrky bombami kosmických paprsků, nevyhnutelně zaznamenávaných na povrchu země, na něž byl ciferník cejchován. Až do průzkumu jeskyní pod Sneffelsem největší vyklan světa, Miraculous Rock podivuhodná skála, poblíže Grand Junction v Coloradu USA. Připadali jsme si hrozně sami. Nemluvný Leif nám ani tolik nechyběl, totiž, přesně řečeno, jeho nepřítomnost nebyla tak očividná jako nepřítomnost slečny Králové. Po jejím odchodu bylo najednou v jeskyni zvláštní, mrtvé a trochu strašidelné ticho. Jen podzemní jezírko, na které se Jiri několikrát ohlédl nazpět, jako kdyby tam mohl zahlédnout ještě alespoň stopu slečny Králové, se lehce s mlaskavým zvukem vlnilo, jak příboj dorážel úzkým tunelem až sem. Leifa jsme však začali postrádat také velmi brzy. Po několika desítkách kroků se rovné dno jeskyně změnilo v divokou změť trachitových balvanů, rozdělených hlubokými průrvami, podobajícími se spíše malým propastem. Víte, redaktore, slovo balvan má v běžné řeči svou lidskou míru, představujeme si kámen velký, no, řekněme jako člověk nebo jako chata a v krajním případě jako domek, ale to, po čem jsme s Jirim šplhali, bylo mimo tyhle navyklé velikosti. Byly tu balvany katedrály, balvany mrakodrapy, balvany pyramidy, já vím, s těmi pyramidami jsem to trochu přehnal, ale i tak. Nejhorší na všem bylo, že se ty obrovské bloky pohybovaly, chvěly se pod našimi kroky a já se nemohl zbavit dojmu, že se ty gigantické kusy kamene, vážící tisíce tun, při neopatrném našlápnutí zvrátí a pohřbí nás jako nevítané vetřelce podzemní říše, kterou střežili. Neslyšel jste nikdy o pocitu odcizení, který přiznají důvěrně piloti stratosférických letadel. Říká se ale, žádný z kosmonautů to dosud nepotvrdil, že ve výši nad 12 000 metry přepadá piloty podivná, nevysvětlitelná tíseň, spojená se závratí, s pocitem hrůzy a nemožnosti vrátit se zpět na Zemi, která se už jeví hodně nezřetelná pod cáry mraků, jako poškrábaná mísa se zdviženými okraji. Nepomáhá rádiové spojení s letištěm, samomluva, všelijaké léky a věřte, že se letci právě nás, psychiatry, něco natrápili. Jen co nejrychlejší návrat dolů, na letiště, nebo alespoň společnost druhého letce v jiném stroji, ale na dohled. No a vidíte, pane redaktore, takový letec je obklopen zcela nepochybnými známkami lidské práce a lidského důmyslu. Důvěřuje jim. Svěřil se svému stroji, desítkám ciferníků, přetlakové vestě, dýchací masce. Slyší ve sluchátkách přílby mluvit desítkami hlasů země a přece. My jsme na tom byli hůře, i když jsme samozřejmě nefňukali. Pohybovali jsme se v podivném, trochu strašidelném světě neznámých bytostí, napodobujících k účelům nám nepochopitelným lidi z plastické hmoty, zdobících skalní stěny podivnými obrazy ptáků a koster a zamořujících prostory jeskyní tichou, nenápadnou a neviditelnou radioaktivní smrtí. Snad jsme také trochu zažívali na své vlastní kůži pocit odcizení. Skřípání obrovitých skalních bloků nás dohánělo k zoufalství. Zdálo se, že krkolomná cesta, kterou mladý Jules Verne prošel za pomoci mého dědečka, nikdy neskočí. Nebo že jsme dávno minuli místo, popsané ve spisovatelově vzkazu, a že sestupujeme někam po stopách Arna Saknussema do středu země. Supěli jsme, zlézajíce střechy a římsy kamenných katedrál, lapali po dechu a ačkoliv to nebylo právě nejrozumnější, stále jsme mluvili. Chtěli jsme přehlušit tisícileté ticho, konzervované mezi obrovitými bloky trachitu, protkaného žilami živců a porfiru a jemné skřípání písku, kterým pohybovalo moře hluboko pod námi. Miliardy zrníček obrušovaly základy kamenných bloků, až se změnily ve vyklany, kývající se i pod váhou lidského mravence. Cesta se zdála nekonečnou, protože četné okliky a zlézání hřbetů dalších a dalších kamenných vln nám dokonale zkreslily skutečnou vzdálenost od podzemního jezírka. Konečně balvany skončily. Byli jsme na široké skalní římse, táhnoucí se podél kolmé stěny jeskyně na obě strany, kam až světlo našich pochodní dosáhlo. Jiri, těžce oddychující a bledý, snad ještě nebyla jeho nemoc z ozáření v takovém pořádku, jak jsem doufal, upozornil, že se zde skalní útvary zdají uměle upraveny, uhlazeny a otesány. Opravdu, jenže nikde kolem sebe jsme neviděli zázraky, popisované Julesem Vernem, jen černé, vlhké skály, ztrácející se v mihotavých stínech, když oslnivé světlo našich pochodní zaplápolalo. Po krátké poradě jsme se s Jirim dohodli, že se v průzkumu rozdělíme. Jiri se pokusí obejít skalní galerii zprava, já zleva. Cesta se zdála pohodlná, přesně řečeno nebezpečná a ani tak obtížná, aby bylo třeba vzájemné pomoci a zajišťování lanem. Nenalezneme-li nic zajímavého do půl hodiny, měli jsme se opět přesně za hodinu sejít na místě rozchodu, označeném batohy, které jsme tu zanechali. Za chvilku zmizela Jiriho pochodeň ve tmě. Osaměl jsem pod černou klenbou skal, tušenou někde vysoko nad sebou. Raději na to nemyslet, představa tunového balvanu, řítícího se tiše a zákeřně z výše dolů přímo na hlavu lidskému mravenci, rušícímu klid podzemních chrámů, nebyla právě příliš povzbuzující. Prohlížel jsem stěny i skálu pod nohama. Nic a znovu nic. Jen jakési střepy, snad opracované lidskou rukou, známky hrubé úpravy ostrých výběžků a hran, které překážely neznámým bytostem v chůzi kolem galerie. A přece něco. Po chvíli se v rozsedlině mezi dvěma balvany zaleskl barevný předmět. Vrhl jsem se na něj nedočkavě. Byla to krabička od doutníků značky Maria Mancini Extra se sotva znatelným obrázkem labužnického kuřáka a tvrzením, že se páni továrníci dočkali obzvláštní přízně jeho nejmilostivějšího veličenstva císaře Napoleona III. Ejhle, stopa Vernova pobytu. Byl jsem tedy na správné cestě a na další důkazy jsem dlouho nečekal. Světlo pochodně dopadlo daleko přede mnou na lesklou plochu, která na okamžik zeleně zazářila. Po několika nedočkavých krocích jsem stál před tabulí, podobnou modrému oknu v sále soch. Ani zde nebyl zřetelný rám a způsob vsazení hladké plochy do skály, přechod byl docela pozvolný, jako by skála poznenáhlu vrůstala do skla nebo co to vlastně bylo. Na rozdíl od okna vedoucího k Faxa Fjordu byla tato plocha trochu vyklenutá, podobala se nejspíše obrovské televizní obrazovce. A opravdu, při pozornějším pohledu se míhaly na tabuli jakési světlejší a temnější kresby a obrazce, sotva znatelné ve světle pochodně. Odložil jsem světlo do skalního kouta tak, aby nedopadalo přímo na lesklou plochu. Pohyb na nazelenalé ploše se stal zřetelnějším, i když jsem musel velmi napínat zrak i fantazii, abych poznal, co se vlastně přede mnou odehrává. V hrobovém tichu se na zelené ploše duchovitě pohybovaly nejasné stíny podivuhodných strojů, sunoucích se pomalým hlemíždím pohybem po rovině bez jediné vlny, bez jediného stromu. Jen tu a tam se vypínal z pláně sloup, zakončený, pokud jsem mohl podrobnosti rozeznat, jakýmsi klubkem drátů nebo tyčí, vybíhajících na všechny strany v ostré hroty. Občas přeletovaly nad rovinou nezřetelné stíny předmětů, snad ptáci, snad přístroje, nevím. Zdálo se, jako by stroje stavěly jakési cesty nebo prosévaly půdu, v každém případě za nimi zůstával pás tmavší než terén před nimi. Občas stemněl obraz docela a na obrazovce jiskřily jen drobné záblesky, podobné světluškám. Jeden ze strojů se zastavil, podobal se opravdu velikému slimáku, ale já neměl srovnání, abych velikost odhadl třeba jen přibližně a z kruhového otvoru v jeho boku se vyrojilo několik těles složitého tvaru, podobných. Ne, opravdu nevím, redaktore, k čemu je přirovnat a nevím to ani teď, po několika měsících. Doufám, že vám nebude znít příliš fantasticky přirovnání k medúzám nebo chobotnicím, vznášejícím se v moři. Pod zhruba polokulovitou klenbou, ukončenou světlejším pásem, se splétaly v podivných křivkách jakési výrůstky byly-li to živé bytosti, nebo opěrné sloupky byly-li to stroje. Pohybovaly se podivnými, trhavými poskoky, aniž pohnuli jediným výrůstkem. Vypadalo to, jako by se odrážely pružnými pery nebo snad byly poháněny tryskami. Poskakovali na tmavším pruhu země, za strojem, zastavovali se a znovu odhopkovali pryč ze zorného pole. Žádné z nich se nepřiblížilo tak, abych mohl na tmavém a velmi nezřetelném obraze zjistit další podrobnosti. Setkání doktora Kameníka s černou chobotnicí. Podzemní, jeskyní biograf nebo televize, byl tak překvapujícím nálezem, že jsem docela zapomněl na čas. Při jednom z přerušení obrazu roji svítících světlušek jsem se konečně podíval na hodinky. Pro pána. Za 5 minut jsem se měl setkat s Jirim u našich batohů. Doufaje celkem oprávněně, že mi program za tu chvíli neuteče, popadl jsem pochodeň a pospíchal zpátky, naplňuje jeskyni tisícinásobnou ozvěnou kroků a rachotem skalních úlomků. Myslím, že bych se hodně přiblížil rekordu v terénním běhu jeskyněmi, kdyby ovšem taková disciplína existovala. Doběhl jsem k batohům na místo našeho určeného setkání se zpožděním pouhých 3 minut, ale Jiri, vždycky přesný a dochvilný, nikde. Naslouchal jsem. Nikde se neozval ani hlásek, ani pád kamenku. Minuty plynuly. Za chvíli jsem zavolal, Jiri. Nic. Jen nekonečné šeptání pohyblivého písku v obrovských podzemních prostorách. Za 15 minut jsem už neměl stání, hodil jsem si svůj batoh na záda a vydal se Jiriho hledat. Terén zde byl stejný jako směrem k podivuhodné obrazovce, kudy jsem se vydal já, zanedlouho však počala galerie šroubovitě klesat dolů. Uvědomil jsem si to, ačkoliv jsem v kmitavém světle hořčíkové pochodně viděl jen několik málo metrů kolem sebe, podle obtížné chůze, stěžované nutností brzdit na dosti strmém svahu. Volal jsem ještě několikrát. Bez výsledku. Chtěl jsem si posvítit do širšího okolí, pokusit se proniknout zrakem do tmy a nalézt alespoň nějaké stopy Jiriho cesty. Zdvihl jsem pochodeň vysoko nad hlavu a přiznám se vám, redaktore, ačkoliv to nesvědčí o chladnokrevnosti ani o hrdinství, ani o ostatních vlastnostech hlavních postav meziplanetárních utopií, zařval jsem hrůzou. Několik desítek metrů přede mnou se nad rozeklanými balvany vznášelo obrovské těleso, veliké jako vzduchoplavecký balón, obrovitá, nestvůrná chobotnice, komíhající chapadly a pohybující se podivným, trhavým způsobem nahoru a dolů. Ten pohyb, připomínající nějakou nesmírnou vodní havěť, ano, to přece bylo ono nepojmenovatelné ze zelené obrazovky, jedna z bytostí nebo přístrojů vystoupivších ze šnečího samohybu. Teď jsem teprve viděl její skutečnou velikost. Před obrazovkou jsem hopkavým medúzám, nevím vlastně proč, připisoval trochu lidské rozměry a zatím ustupoval jsem s třesoucími se koleny dozadu, až jsem bolestně narazil zády na skalní stěnu. Nestvůrné těleso před sebou jsem spíše tušil, než viděl, nadouvalo se a opět rytmicky zmenšovalo jak srdeční sval, dovolíte-li takové přirovnání. Pojednou se v místě pod polokulovitou klenbou, kde jsem u medúz na obrazovce neurčitě pozoroval světlejší pás, rozzářil zelený terč, zablikal a zhasl. Současně se za mými zády ozvalo tiché zapraskání. Odskočil jsem od stěny jako uštknut jedovatým hadem, domníval jsem se totiž, že za mnou je další příšera, ale vpravo i vlevo se táhla nepřerušená skalní stěna. Znovu se rozsvítil zelený terč jako dračí oko a znovu zapraskání. Teď jsem si teprve uvědomil, oč jde. Geiger Müllerův počítač v batohu. Ta bestie útočí radioaktivními paprsky. Ale proč? Vždyť jsem proti ní jako mravenec proti kopacímu míči. Bezmocný, slepý, na úzké římse nad průrvami a propastmi skalního labyrintu. Stačil by jediný pohyb a pulsující pohyb ustal. Těleso přede mnou se zmenšovalo, splošťovalo a za několik okamžiků zmizelo. Zdálo se mi, že mezi obrovitými kusy skal, navršenými bez ladu a skladu v jeskyni, ještě na okamžik slabě zazářilo nazelenalé světlo, že Geiger ještě jednou v batohu za mými zády nesměle tiknul, ale snad se mi to opravdu jen zdálo. Zjevení zmizelo. Zůstala hrůza, nechápavý úžas a pojednou mne chytil za hrdlo strach o Jiriho. Snad ho obrovská medúza zabila, odnesla někam do hlubin. Nestaral jsem se už o sebe. Zavolal jsem ještě jednou ze všech sil a bez dechu naslouchal. Ano, tam, přede mnou se ozval vzdech. Několika skoky jsem byl u postavy, zhrouceně ležící ve skalním výklenku. Jiri. Převrátil jsem ho na záda a rychle rozepjal košily. Několik knoflíků povolilo, čert je vzal. Poslouchal jsem Jiriho srdce a oddechl jsem si. Bylo, sice překotně, ale bylo silně a pravidelně. Vytrhl jsem mu z náprsní kapsy dozimetr, odšrouboval víčko a oddechl jsem si po druhé. Bílý sloupec, označující zbarvením celkovou dávku ozáření, sice trochu zrůžověl, ale zdaleka nedosáhl tónu, označujícího dávku, způsobující lehkou nemoc z ozáření. Oko chobotnice tedy Jiriho ušetřilo právě tak jako mne. Jiri pohnul rukou, hluboce nadechl, otevřel oči a rychle je zase zavřel, oslněný září pochodně. Jsi to ty, Bělke. To je dobře. Olízl si jazykem okoralé rty. Nalezl jsem rychle v batohu jeden z posledních pytlíků s pomerančovou šťávou, odtrhl roh a přidržel mu jej u úst. Jiri se zakuckal, kývl hlavou a posadil se. Viděl si to také, Bělke. Viděl. Já jsem potom hodil pochodní. Vylezlo to z propasti zrovna vedle mne a strašlivě mě to praštilo. Myslel jsem, že je po mně. A pak už nevím nic. Kam tě to udeřilo, Jiri? Nejsi poraněný, ale neudeřilo, vždyť ti říkám jasně, že praštilo. Elektrickým proudem nebo čím? Natáhlo to po mně chapadlo, zamrkalo a už jsem je dostal. Tedy tu ráno. Kde to je teď? Nevím. Zmizelo to mezi skálami, jako když splaskne balón. Můžeš chodit. Snad ano, zkusím to. Jiri se sice trochu motal, ale poháněla nás oba snaha dostat se co nejdříve z místa hrozného setkání. Za chvíli jsme byli u Jiriho batohu. Několika slovy jsem mu vylíčil podivnou obrazovku s nepřetržitým programem. To musím vidět. Prohlásil Jiri rozhodně. Už proto, že zřejmě právě tohle viděl Jules Verne a že teprve teď jsme u samého jádra akce Vaj. Necítíš to, Bělke? Ovšem, že jsem to cítil taky, pane redaktore, ale měl jsem příležitost prohlížet příšeru z propasti déle a podrobněji než Jiri a dostal jsem strach. Každým okamžikem se mohla znovu vynořit zrovna vedle galerie z některé skalních propastí a rozsedlin. Jiri jako by četl moje myšlenky, člověče, já se taky bojím, že bych hned utíkal, ale copak je nám to něco platné. Ta potvora nás zřejmě zabít nechtěla, jinak jsme se už oba hádali se svatým Petrem o vstupní vízum do nebe. Tahle slova jsme šeptali, našlapujíce na špičky a pokukujíce kolem sebe. Nic se nepohnulo. Bez příhod jsme došli, teď už po rovině, k zelené obrazovce. Program zatím pokročil. Na obrazovce se kupila nekonečná spousta průhledných koulí, podobných žabým vajíčkům. Ve středu každé koule byla uložena složitá hvězdice z černých jitrniček. Buňky a jejich jádra v dělení, vidíš, Bělke. Zašeptal vzrušeně Jiri. Stiskl jsem mu souhlasně zápěstí, opravdu to tak vypadalo, jenže v tu chvíli se objevil před koulemi náš starý známý, Černá chobotnice. Sahala sotva do poloviny průměru jedné buňky, která by podle tohoto porovnání měla být veliká jako desetipatrový dům. Pohybovala se trhavými poskoky, pronikla do nitra jedné buňky, kde se změnila v kouřovitý obláček a zmizela docela. Podívali jsme se s Jirim bezradně na sebe. Scény na obrazovce se střídaly, občas přerušovány jiskřením, při kterém vždy obraz zmizel a měnil se jen v dokonale nejasné stíny, překryté poletujícími hvězdičkami. Tyče na rovině z klubky drátů, sršících dlouhé jiskry. Podivné sítě s nepravidelně umístěnými tělesy, chvíli pulsujícími a pak opět nehybnými. Geometrické útvary, podobné krystalům, domům, strojům nebo vlastně nejspíše vůbec ničemu. Potom se nám s Jirim zdálo, že snad přece jen něčemu rozumíme. Objevily se obrazy, které se nepodobaly předešlým, jakoby nakreslené, zatímco předchozí program připomínal film odvozený z fotografických snímků. Plochá krajina s něčím, co mohlo být, ale také nemuselo, stromy z dětských skládaných vesniček. Vypadaly jako pingpongové míčky napíchnuté na špejly a stromové koruny se rosolovitě chvěly. Pod nimi se zdvíhaly podivné, nelogicky nakupené trsy, promíšené vakovitými útvary, podobnými gumovým balónkům. Všude probíhaly krajinou stružky, obtékaly stromy a ztrácely se v půdě, na pohled jednolité jako betonová plocha letiště. Vidíš tam vpravo? Upozornil mě Jiri. Opravdu. V pravém rohu obrazu se mezi trsy a koulemi objevil jakýsi tvor, nepodobný čemukoli u nás na zemi. Byl skelně průzračný jako nekonečně zvětšený prvok, měňavka nebo trepka, měl však daleko určitější vřetenovitý tvar. Pohyboval se poměrně bystře na výběžcích, které vysunoval, jak se nám zdálo, z kteréhokoliv místa skelného těla, tak jak právě potřeboval. Pohyby však měly podivný ráz, strojový nebo, jak se později Jiri správně vyjádřil, chemický, jako by před námi probíhalo neobyčejně zrychlené bobtnání a opět vysychání. Na obrazovce se objevily jakési nesrozumitelné obrazce a čáry. Vystřídal je znovu obraz krajiny. Vodních stružek bylo již daleko méně. Stromy s rosolovitými korunami zmizely. Místo nich se objevily jiné druhy, podobné televizním anténám. Po obrazovce přebíhaly stíny. Domnívali jsme se, že jde o poruchy, teprve za chvíli jsme svůj omyl opravili, byly to závany prachové nebo sněhové bouře, tak se nám alespoň zdálo. V půdě, místy holé, bylo vidět několik otvorů. Zdálo se, že se v nich cosi hýbe, asi jako larvy chrostíků ve svých pískových krunýřích, ale obraz byl velmi nezřetelný. A znovu obrazce připomínající nákresy nebo geometrické písmo. Když se objevil další snímek, tentokrát je již dokonale bez stromů, jen s nízkými trsy trávy, podobné klubkům drátu nebo z klubky drátu, podobnými trávě, můžete si vybrat, vyjekl Jiri. Bělke, už vím. díváme se na dějiny cizího světa. Rozumíš, postupné vysychání, vývoj rostlin k odolnějším druhům. Teď by se nám měl předvést živočišný svět tohoto období. Jako na zavolanou se tak opravdu stalo. Z děr, který jsme si povšimli již na předešlé části programu, se vysunuly nejprve jakési výrůstky a pak, ne, opravdu to nedovedu, redaktore, popsat. Počkejte si raději na obsáhlou zprávu, která je právě teď sestavována a brzy vyjde ve všech světových jazycích i s obrazovou dokumentací. Víte, vypadalo to zhruba jako dvě mořské hvězdice spojené k sobě. Já vím, usmíváte se, ale opravdu to tak vypadalo. Podívejte se, asi takhle. Čtyři ramena dolní části sloužila k pohybu po zemi, horními trhal ten podivný tvor stébla. Nepodařilo se nám zjistit, co s nimi dělá. Jakoby mizela někde mezi horními rameny. Snad tam byl někde jeho ústní otvor. Nápadné byly opět pohyby chemické podle Jiriho. V ramenech ani chapadlech těch podivných bytostí zřejmě nebyly kosti, ale nepohybovala se ani jako podobné orgány pozemských chobotnic. Nebyla neobratná, naopak, ale v pohybech nebyla plynulá. Víte, každý pohyb byl složen ze vzájemně navazujících, ale přece jen oddělených mezi pohybů zkrátka, bylo to opravdu trochu jako složité bobtnání, řízené a usměrňované záměrnou vůlí a inteligencí. Aha, inteligence, vidíte, ty bytosti neměly hlavu. Působilo to trochu příšerným dojmem, jak bezhlaví rytíři, cílevědomá činnost, sbírání rostlin a žádná hlava. Pak se opět obraz na obrazovce změnil. Krajina vyschla úplně, změnila se v jednotvárnou vyprahlou desku od obzoru k obzoru. Jen tu a tam, přitisknuto k zemi, bylo několik jakýchsi štětinek a mezi nimi naše staré známé otvory pro bíložravé dvojité hvězdice. Jedna z nich se právě soukala z otvoru ven. Na první pohled bylo jasné, že se změnila, zdokonalila, i když se asi také podstatně zmenšila. Chapadla se zdála složitější, na koncích členitější, výčnělky, po nichž se bytost pohybovala, zesílily a byly podle všeho pokryty jakýmisi rohovými destičkami. Teď už celek nevypadal jako dvě téměř totožné hvězdice, ale podle našich měřítek daleko účelněji. Tvor právě dolezl k jednomu trsu rostlinných štětinek, když se na obrazovce mihl černý stín a vrhl se přímo na něho. Já i Jiri jsme na první pohled poznali ptáka, vlastně, napište to, redaktore, raději v uvozovkách, tedy ptáka, z díry svatého Patrika. Křivky, které jsme považovali za ornament, dokonce arabský ornament, byly alespoň z části skutečnými tvary bytosti, která útočila na dvojitou hvězdici. O ptáka nešlo v žádném případě, chyběla totiž rozepjatá křídla, ačkoliv na obrazech byla znázorněna a stvoření se pohybovalo vzduchem nějakým docela jiným způsobem, který se nám nepodařilo zjistit. Dvojitá hvězdice zaujala podivnou obranou polohu, spojila horní ramena chápavými, rozeklanými konci a namířila je proti útočníkovi. Ták se vyhýbal doteku z chapadly, která jiskřila drobnými záblesky a snažil se trhavým letem napadnout hvězdici z nekryté strany. Konečně se mu podařilo proniknout k trupu. Styčená ramena poklesla, celá dvojitá hvězdice se zhroutila jak kus cáru. V pádu jsme zahlédli mezi věncem ramen cosi jako hlavu, nebo spíše uzel, lišící se zbarvením od ostatního těla. Pták zmizel, snad, podle našich pozemských představ, hodoval na své kořisti. Zanedlouho zmizely zbytky dvojité hvězdice úplně a z místa, kde se boj odehrál, vylétli dva ptáci. Ne, nerozuměli jsme ničemu. A zase podivné obrazce. Pak se obraz změnil, byli jsme v podzemní prostoře, vypadala alespoň jako jeskyně, osvětlované nepravidelnou plochou na jedné stěně. Bylo zde několik desítek dvojitých hvězdic, opět trochu změněných. Rytmickými pohyby přistupovali k zářícímu mnohoúhelníku a chvíli tam se trvávali. Pak odlezli do protějšího kouta k něčemu, co vypadalo jako stroje. Obraz se zvětšil, přiblížil. Ze složitého aparátu, připomínajícího nejspíše zařízení chemického provozu, vycházely růžence sklovitých koulí s jádrem, podobné těm, jaké jsem viděl před chvílí na obrazovce. Počal jsem chápat, třeba to bylo neuvěřitelné. Ty, Jiri, dvojité hvězdice jsou lidé. Neblázni, Bělke. Rozumíš, inteligentní bytosti. Podívej se, odnášejí ty skleněné míče k zářící stěně. A teď jádra rostou, vidíš, už vyplňují téměř celou kouli a teď, pro boha, Jiri, vždyť se z nich líhnou létající chobotnice, zrovna takové, s jakou jsme se před chvílí setkali. Oba jsme se současně ohlédli poděšeně kolem sebe. Pěstují chobotnice jako domácí zvířata. Nebo jako stroje. Odpověděl Jiri. Proč by se stroje nemohly pěstovat z vajíček, když mohou létat tryskoví ptáci, kteří se po chutném obědě rozdělí ve dva exempláře? Proč by nemohly růst stroje z vajíček, když mohou létat, nabité elektřinou, ve vzduchu jako balóny? Snad máš pravdu, tady neplatí naše pozemská měřítka, ale dívej se teď. Mezitím se obraz změnil. Byli jsme znovu na povrchu, na pusté rovině. Ve vzduchu byl-li tam ovšem vzduch, poletovalo několik ptáků. Jeden z nich se zastavil tak blízko, že vyplnil téměř celou obrazovku. Byl opravdu slepý, totiž, přesně řečeno, neměl oči ani nic očím podobného. Přesto se však okamžitě vrhl k jednomu z otvorů, který se právě otevíral. Jenže v otvoru se tentokrát neukázala chapadla dvojitých hvězdic, ale kupole, létající chobotnice. V mžiku byla napadena několika ptáky bez zřetelného účinku. Pomalu vystoupila celá z otvoru, vznášela se kus nad ním s lehkým potahováním. Pás kolem kupole počal svítit. Další pták prudce nalétl na protivníka. Obrazovkou šlehl záblesk, druhý, třetí a na zemi kolem otvoru leželo několik nehybných ptáků. Rozpadaly se před očima v drobné, černé útvary, které se překotně zavrtávaly do země. Dost? Vykřikl Jiri. Já se zblázním, Bělke. To není skutečnost, to je špatný vtip, odporující celé biologii, logice a zkušenosti. Nemohli jsme se však od obrazovky odtrhnout. Obraz sledoval obraz. Před námi se odehrával na nekonečné pusté pláni boj létajících chobotnic s jakýmisi podivnými stroji, převalujícími se jak obrovské míče. Ze strojů čněly tyče, sršící blesky. Ne, ani teď jsme nechápali, ale zanedlouho se pochod dějinami jiného světa, měl-li jsem pravdu, dostal k době, kterou pravděpodobně na obrazovce spatřil i Jules Verne. Létající stroje, mávající křídly i s kolmými vrtulemi, podobné Roburově Albatrosu z Vernova románu. Na světě, jehož život jsme sledovali, je tedy alespoň nějaká plynná atmosféra, umožňující vrtulový let. Stroje podobné tankům pojíždějí po rovině rozervané výbuchy. Podivné věžovité konstrukce, vrhající proti sobě ničivé paprsky z otáčivé kupole, ukrývají se mžikem jak červy do země. Obrazy války, zničení. Myslíš, že každý svět musí projít tímhle obdobím? Ptal se tiše Jiri. Pokrčil jsem rameny. Nevím. Ale musíme už jít. Máme dlouhou cestu zpátky dírou svatého Patrika. A bez vody. Připomněl jsem Jirimu. Zvedli jsme se a navlékli řemeny batohů. Neradi jsme odcházeli od obrazovky, kde jsme byli několik hodin svědky zázraků. Ještě se poohlédneme trochu kolem, Bělke. Pojď. Zdvihl Jiri pochodeň nad hlavu a vydal se dál po galerii. Já za ním. Ušli jsme sotva několik kroků, když Jiri vzrušeně vykřikl a ukazoval na skalní stěnu. Ve světle pochodní se objevila kovová deska, veliká jako pořádná vrata, pokrytá jemným, neobyčejně složitým vzorem kruhů, obrazců a kreseb. Bílý kov. Vlasy mi vstaly hrůzou a vytrhl jsem rychle z batohu Geigera. Ne, naštěstí mlčel, jen občas tiše tikl, registruje přirozenou radioaktivitu hornin kolem nás. Mimochodem řečeno, kniha, kterou čtete, je také radioaktivní. Na mou duši. I stůl, na kterém leží, i vy sami. Ovšem velmi, velmi nepatrně, takzvaný přirozenou radioaktivitou. Naštěstí. Bát se jí nemusíte. Poznámka redakce. Zkoumali jsme kresby na desce podrobněji. Nahoře byl nepochybně obraz země, rozeznávali jsme obrysy pevnin, Asie i Afriky. Kotouč země byl obklopen atmosférou, trochu vytaženou přílivovou vlnou směrem k měsíci, vyrytému opodál. Teprve tehdy jsem si uvědomil, že tomu tak opravdu musí být, další výběžek směřoval z atmosféry směrem dolů, k jemným kroužkům, sestaveným ve složitý obrazec na celém zbytku desky. Stáli jsme nad kresbami bezradně a nezmoudřeli jsme ani tehdy, když Jiri objevil, že střed každého mezikruží s nejrůznějším počtem kružnic lze stisknout jako tlačítko dovnitř. To se ví, že jsme, trochu ustrašeně, co se bude dít, mačkali. Nestalo se zhola nic. Začal jsem být už neklidný. Byl opravdu čas vrátit se zpátky. Inu, vědci budou mít jistě větší štěstí než my a tajemství odhalí, jestli se sem ovšem vědci dostanou. Nepodaří-li se Leifovi a Aleně jejich úkol, musíme splnit my svůj a tajemství díry svatého Patrika bude navždy zasuto milionem tun balvanů. Svět se nikdy nedozví o zázracích pod Sneffelsem. Nemohl jsem na to myslet bez zachvění. Taková ztráta pro vědu, ale transurany, neutronová bomba, miliony mrtvých žen a dětí. Ušli jsme několik set metrů, když mě Jerry popadl za rukáv a rozčileně šeptal, ohlížeje se ostražitě do tmy směrem k místům, kde zmizela létající chobotnice. Bělke, musíme zpátky. Myslím, že jsem pochopil tu desku. Přemýšlel jsem o tom pořád, víš, nešlo mi to z hlavy. Pojď. Ale Jerry, ztratíme zase nejméně půl hodiny. Doktor Kameník byl neoblomný. Vlekl mě za sebou zpět k záhadným obrazcům, naklonil se nad nimi a pak zatančil před mým udiveným zrakem pravý a nefalšovaný indiánský tanec. Vidíš, já jsem si to myslel. Tady jeden elektron, jeden proton, vodík. Tady helium, fluor, tady atomové číslo 16, kyslík. Bělke, kápli jsme na to. Kroužky označují počet elektronů a ty puntíky uvnitř protony v atomovém jádru. Je to jako nedobytná pokladna na heslo, jen zmáčknout ty pravé prvky, rozumíš? A taky atmosféra, vzduch, prvky vzduchu. Honem, naše středoškolské znalosti, kyslík, dusík. Ještě že jsem se za trest naučil z paměti celou Mendelejevovu tabulku periodické soustavy prvků i s atomovými čísly. Jiri se nadšeně vrhl k desce a mačkal knoflíky prvků atmosféry, pobrukuje si přitom, kyslík, argon, neon, krypton, dusík, xenon, helium. Pořád nic. Tak ještě kysličník uhličitý, kyslík už máme, uhlík, atomové číslo 6, kde pak ho máme, aha tady. Tak, nic se nestalo. Jiri opakoval celou manipulaci ještě jednou. Marně. Poslyš, Jiri, odvážil jsem se namítnout, ono třeba záleží také na pořadí, ve kterém se mají knoflíky mačkat, jestli se ovšem nemýlíš. Zrovna tak jako u zámků nedobytných pokladen. Máš pravdu, otřel si Jiri rozčileně pot z čela, ačkoliv v jeskyni zrovna moc horko nebylo, zkusíme to ještě jednou. Tak, dusík, číslo 7. Kyslík, 8. Argon, 18. Jen jestli si to dobře pamatuji, no doufejme. Kde jsem zůstal? Aha, argon. Teď neon, 10, krypton, 36, xenon, 54, nebo to bylo 55? Ne, určitě 54, 55 má cézium. Tak. Helium, 2. Tady se nemohu splést. Nedomluvil. Skála se nám zachvěla pod nohama, od stropu jeskyně se snesla prška drobných kamenů. Ozvalo se rachocení a dunivé rány, jako by se celá prostora řítila. Přitiskli jsme se k sobě u skalní stěny, abychom se chránili před padajícími kameny. Pro pána, co se to stalo? Zašeptal Jiri. Než jsem mohl něco říci, oněměli jsme oba. Nad kovovou deskou, v místě, kde byla ještě před okamžikem docela jistě jednolitá, šedá skála, se pomalu rozžíhala další obrazovka, jako by se z hloubky blížilo oslňující zelenavé světlo. Tentokrát však nebyl obraz tmavý a nezřetelný, ale skvěle zářící. Mezi hvězdami se pomalu otáčela jasná koule, planeta. Podle charakteristické kresby povrchu a dvou malých měsíčků jsme na první pohled oba poznali Mars. Propadal se do vesmíru a byl už veliký jen jako jablko, když na obraz vyplula další planeta, Země. Kolotání ustalo a mezi oběma se pojednou vytvořil spojující pás, překlenující nesmírnou propast bezedného vesmíru, pouto, utkané z nejjemnější krajky, zářící duhovými barvami. A pak se obrazy obou planet pohnuly, blížily se k sobě, až se zastavily v těsném sousedství. A tak, milý redaktore, Jiri vypustil hluboko pod zemí několika knoflíky vesmírného posla z vrcholu Sneffelsu a ani o tom nevěděl.